to co łączyło nas posypałem i skruszyłem kartą. Potem wciągnąłem, a to co zostało zmiotłem w dzban i popiłem warką. Butę rzuciłem o szybę i ukręciłem się stamtąd. W sumie byłoby na tyle, a nie, wcześniej jeszcze spaliłem banknot. Leżymy nago, patrzymy na siebie się nie dotykając. Łzy moczą ciało, więc wyłączam myśli, łzy je oczyszczają. Wydarzenia się składają na całość jak puzzle, rozumiesz? Wymieniłem jeden do jednego, dolary na równe. Ja i koleżce popatrzysz na gęby, pocięte przez pojebane zapędy. My to pojebane weekendy, wy to wyciąganie nas z komendy. My to kokaina, gołda i auta, wy to Ewelina, Monia i Marta. My to blanty, karty, farta, wy to kształty, lajki, palta. Nic nie jest moje tak bardzo jak błędy. Pierwszy, drugi, trzeci, kurwa i leci następny. Podjeżdżają jety, bo robię problemy. Terminarz napięty, ty robisz mi sceny. Ja zmienię się dziś, jutro, kiedyś, przepraszam. Niestety to śmieszne jak memy. Myśli rozsadzają mi łeb, ale słów nie wypowiadam. Z góry słyszę Boga śmiech, aleś się kurwa nagadał. Życie ma smak otrębów, gdy kontynuuję sam. Jestem zwiniętym na drzewie BMW, ale czy ta jazda to był Bóg, wie ja jaki i koleżce, fan. Ja i popatrzysz na gęby, pocięte przez pojebane zapędy. My to pojebane weekendy, wy to wyciąganie nas z komendy. My to kokaina, gołda i auta, wy to Ewelina, Monia i Marta. My to blanty, karty, farta, wy to kształty, lajki, palta. Mogę pokrzyczeć i mogę pomilczeć. Jeden chuj, dwa zła do wybrania, więc dwa złe wybory. Dziwne, ten i ten jest mój. O! Są takie rzeczy, których nie naprawisz. To tak cię męczy, że kupujesz 3/4. Sami wracasz na klawisz do tego samego miejsca sprzed 5 lat. Ten sam ty, tylko bardziej dojechana wersja. W innym ujęciu krak. Karty kartami, farty fartami, blanty blantami, a kanty kantami. Fajnie, gorzej, że się przyzwyczaisz i później trwa to latami. Oglądam zdjęcia na USB. Oglądam zdjęcia na USB. Oglądam zdjęcia na USB. Zostały zdjęcia na USB. Ja i koleżce popatrzysz na gęby, pocięte przez pojebane zapędy. My to pojebane weekendy, wy to wyciąganie nas z komendy. My to kokaina, gołda i auta, wy to Ewelina, Monia i Marta. My to blanty, karty, farta, wy to kształty, lajki, palta.